شیرات غق مسلمانا نوی اللہ وی اللہ دستا سخور یمل برمچ دی وحاما لبدایا نومی کل اخلاس وی اللہ زد برمای و مسلمان وی اللہ وی اللہ درت ناری و هم کما وکلی ننگونا اول می وجنی ما شمان وی اللہ زبدایا نکرم شہیدا وی اللہ وی اللہ اے بادشاہ میر نیاز علی کم حالونا کلبتا سرا رسی گئی وی اللہ دخدای لپار مسلم رو روی اللہ وی اللہ کل کمی بد پا ما باندی ننگونا زحلالی گم برما کی وی اللہ دردی گی نرات لے شوی اللہ وی اللہ دا مسلمان شل کمزوری مانونا وڑ بچی می قتل شوی وی اللہ بادشاہ میر ورت زوری گم وی اللہ وی اللہ سمبل کی گما چلی گم دا شعرونا قلم کاغذ را سر جاڑی وی اللہ باندل کم دبر ماچ بیانو